Actief Drive-In Show. Omdat je het wel eens echt gezellig wilt hebben op een feestavond. Met de juiste muziek. Swingend, dansbaar, voelbaar, hoorbaar, ja zelfs ook verstaanbaar. Het is er allemaal. Informeer vrijblijvend bij de Actief Drive-In Show. 022-93-1902. Goede muziek is niet zo moeilijk te krijgen als je denkt. Denk dus na en haal de gezelligheid naar je toe met de Actief Drive-In Show. Doe actief en bel Jan, Marco of Niels. 022-93-1902.